iman lafını derken iman meselesi demek istiyorum. Kur'an ve sünnette sair lafızlara, meselelere nispeten en çok zikri geçen bir kelimedir. Hem zikri bahsi çokça geçen hem bir de insanlardan ilk istenilen şey, yaratıcının kullarından istediği ilk şey. Aynen Allah'a iman edin, Resulüne iman edin, kitaplara iman edin gibi. Veyahut imandan cüz kabul ettiğimiz bütün meseleleri imandan bir cüz olması hasebiyle birçoğunu müstakillen teker teker zikretmiş. Her kim Allah'a inanıyorsa, ahiret gününe inanıyorsa diye. Sanki bu ismin altında toplanmış. Toplanmış yani. Kur'an ve sünnette en öncelikli ve en çok zikredilen aksiyle kendisine kadar zikredildiyse aksiyle de o denli ele alınıp aksine müptela olanlar da o şekilde itham edilmişlerdir. Bazen bu ithamlar küfür lafızlarıyla olmuştur. Bu küfür lafzı bazen nankörlük niteliğinde, bazıları da İslam'dan çıkaran küfür niteliğinde zikredilmiştir. Herhangi bir meselenin, önemli bir meselenin müsbet tarafı zikrediliyorsa, önemine binaen ve onun önemini anlamak istiyorsa, onun terkiyle tehdit edildiğimiz kelime de o denli önemli demektir. Yani iman diyorsa, bunun aksi en uç noktada diyorum küfürse, bunun önemini de bu arz eder. Çünkü bununla İslam'a giriliyor. Bunun ademi yokluğu ile de insan küfürle itham edilebilmiyor. Onun için bütün bu önemli teferruatı tek kelimeyle iman lafzı Kur'an ve sünnette sair lafızlara nispeten en çok zikri geçen bir kelimedir. Bahsinin çokluğuna binaen yani herhangi bir şeyden çokça konuşuluyor ise onun önemli olduğuna delalet eder. Aynı anda onu o şeyin teferruatı da çoktur. Bunlar neyi demek istiyoruz? İman 70 küsur şubedir derken bu ne demek? 70 küsur ifadesi çokluğuna binaen zikredilmiştir. Tahdid anlamında değildir. Çünkü hadisin devamı en alası la ilahe illallah en önemlisi imatatul eza anit tarif diyorsa hepsi bu ikisinin arasındadır. Bir şu, iki bu, üç bu, dört bu dememiş. En alası ve en ednası. En alası, en önemli olan, terki de ona göre tehlikeli olan. En ednası, en hafif olan, terkinden de irtikap edilecek cürüm o kadar demektir. Hepsi teker teker biz cetvel halinde imanın cüzleri şudur, şudur, şudur, şudur diye dememiş, denmemiştir. Ama bunlar müstakillen teker teker zikredilmiştir. Hasreten hadis ehli bu meselelere başlık atarak şu imandan, bu imandan diyerek o lafızlara yer vermeye çalışmışlar. Mesela her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun ya sussun. Belli ki bu mesele imandan. Ama sırası şudur dememiz mümkün değil fakat en alası deniliyorsa doğrudan doğruya varlığı imanı ispat ediyor. O cüzünde yokluğu imanı nefyediyorsa biz bu önemine göre bakarız. Tertip sıra en azından böyle olması gerekir. Bahsinin çokluğuna binaen şimdi bahsinin çokluğu ayrıyeten şuna delalet eder. En çok anlatılmış üzerinde durulmuş. Çok anlatılan bir şey de iyi anlaşılmış bir şey olması gerekir. Birisinde anlaşılmadıysa, ikisinde anlaşılmadıysa, üçünde bu denli takip eder. Yani cidden tekrar edilmiş. El anlaşılmamasına mani olmak için elden gelen bütün gayret gösterilmiştir. Öyle ki ifadelere de baktığımız zaman Kur'an'da, sünnette bu hüccet ikamesi kabul edilirse ki öyledir. Herkes bu hüccetle karşılaşacak, yani tanışacaktır. Tüm, hepsi olmasa bile en önemlileriyle veyahut bunların en önemlileri geçmişteki ümmetlere indirilen kitaplara baktığınız zaman, mesela Şevkani'nin bir risalesi vardır. Allah'ın kulları üzerindeki hücceti önemlileri sırayla her şeye rağmen bakidir. Velev ki onların zikredildiği kitaplar tahrif edilmiş olsa. Kastı Tevrat'ı, İncil'i, önceki kitapları kastediyor. Her ne kadar bu kitapta bazı şeyler, daha bu kitaplarda bazı şeyler tahrif edilmiş de olsa, Allah'a iman sizin efendiniz sadece odur, yaratan odur, cennet, cehennem, melekler aynen orada durmaktadır. Velev ki bazıları aslen olduğu gibi durmasına rağmen bazıları tevil etmişlerdir. Diyelim ki Yahva şahitleri gibi gruplar Tevrat'ın, İncil'in kabul ettiği ruhu inkar etmişlerdir. Tevrat'ın, İncil'in kabul ettiği cenneti bunlar. Bahsedilen cennet o sizin düşündüğünüz değil. Aynen İslamoğlu'nun dediği gibi İslamoğlu Yahva şahitleriyle burada paralellikten bahçelerden bir bahçe kastediyor. Dünyadaki güzelliklerinden. Ama buna rağmen o kişiye, ona inananlara, o inanan kişilere hüccet olma niteliğini taşıyor. Bunu kaybetmemiştir. Yani tarif edilmiş de olsa size indirilen bu kitapta başlangıç, hareket noktanız belliydi değil mi? Bir yaratıcıya inanma. Bu varsa o zaman yaratıcıyı inkar, onlar da cehaleti kabul etmeyen bir mazeret olur. Ve birçok insanda da olduğu gibi. Evet. Bunu fıtrat derslerinde kısmen de olsa gördünüz. En iyi anlatılmış, binaenaleyh en iyi anlaşılması için her yönüyle bütün örnekler verilmiştir. Kur'an'a baktığınız zaman umumda Allah Azze ve Celle misal teşbih babından cidden örnekleri ihmal etmemiştir. Neden? Bunu anlayamadım diyememek için. Diyememesi için. İnsan aklında anlaşılması rahat olan cümleler, misaller, teşbihler verilmiştir. Düşünün şimdi, eğer yerde ve gökte iki hilal olsaydı, yer gök fesada uğrardı diyor. İki efendili köleden haber veriyor. Ondan sonra her şeyin yaratılmış, binaenaleyh her şeyin yaratılmış olması bir yaratıcının varlığına delalet eder. Bunu en basit aklınızla bile düşünseniz, en düşük seviyeden, yani 30'a 50, 50'ye 80 bir tuvalin üzerine çizilmiş yağlı boyayı düşünün. Onu gördüğünüzde ister istemez onu resmedeni hatırlarsınız değil mi? Mümkün değil onu resmedeni inkar etmeniz. Hiçbir mantık bunu kabul etmiyor. Bu kainatı görüp, bunca yaratılmışı görüp, harika yaratılışları görüp yaratıcı inkar mazeret değildir. İmanla beraber, yani er meseleye dönük kısmı bir cümleyle toplamaya çalıştım. Tabii ne kadar bunu başardıysam, ileriye doğru imanda mazeret olabilecek. Yani küfürle itham edilmenizde mazur görülebilecek noktaları da ister istemez bilme zorundasınız. Tabii bu ekseriyetle hangi asırda yaşıyorsanız o toplumun sorunları neyse buna dönük, siz onlara dönük meseleleri yakalamaya çalışacaksınız. Çünkü belki bundan 50 sene önce, 50 sene sonra iman mevzunda daha farklı bir yani sorunlar çıkacaktır. Buna sebep de ona göre Kur'an'dan ve sünnetten itibas edilen delillerle mücadele edilecektir. Ve kıyamete kadar baki olması, kıyamete kadar çıkacak bütün sorunlara da cevap verebilecek yeterlilikte olduğunu düşünüyoruz. Evet, her yönüyle bütün örnekler verilmiş olmasın. Binaenaleyh, hepsinin, hep bu cümle bitimi de ben virgülle ayırdım. Binaenaleyh, ihtilafa sebep olacak hiçbir bahanenin olmaması gerekirken, değil mi? Bu denli bahsi geçmiş, anlatılmış, anlaşılmış, her yönüyle örnekler verilmiş. O zaman çok iyi anlaşılmış. Anlaşıldığı gibi de ihtilafa muhal fırsat verecek hiçbir kapı açık bırakılmamıştır. Mümkün değildir. Burada bilakis en çok buna rağmen en çok ve en tehlikeli ihtilaflar iman mevzuunda olmuştur. Değil mi? Her şeye rağmen, bütün bunlara rağmen en tehlikeli, çünkü iman mevzuundaki ihtilaf, iman mevzuundaki ithamlar küfür derecesine varan ithamlardır. Öyle mi? En tehlikeli olan bu. Çünkü bizde normal ifademizde deriz, en tehlikeli olan itikadi sapmalardır. İtikaden farklılık çok tehlikeli ithamları hak eder. Binaenaleyh itikadi sorunlar olduğunda en basitinden en büyüğüne kadar, mesela ehli sünnet itikatta müstakim olarak bilinen taifelerdir. Ama şimdi bu ehli sünnet diyenlerde sadece bu isim kalmıştır. En doğru olan sadece bu ifadedir. Muhteviyatına baktığınız zaman akidelerinin, inançlarının geçmişteki bütün itikatlarla harmanlanmış, sentez edilmiş bir iman olduğunu görürsünüz. Ama adı İslam, onun içeriğinde cüzler, farklı dinlerden, farklı düşüncelerden, farklı felsefelerden iktibas edilmiştir. Bahane, evet, öyle ki yani bu ihtilaflar o denli büyük bir boyuta ulaşmış ki imanın tarifinde dahi bazen imanın tarifi düzgün olup içinin doldurulması düzgün olmaz. Ama ne garip ki tarifi de oturmamış. Şimdi ehli sünnet doğru bir isim. Bizim ehli sünnet algılamamız, mezheplerin ehli sünnet algılaması, tasavvufun ehli sünnet algılaması ve onların içinde bulunan batini dediğimiz vahdetül vücut düşüncesinde olanların algılaması, ondan sonra şamanizmle karışmış tamamen mevlevilerin anlaması çok farklıdır, değil mi? Herkes kendisine ehli sünnet diyor. O zaman doğru olan isimle müsemma tesmiye edilmeye doğru mu bakmalıyız, yeterli mi demeliyiz? Çünkü biz doğru olanı ortaya attığımızda bunun da kendiliğinden bir adı doğuyor. Ha, biz yeni doğan bir ad değil, geçmiştekilere irtibatlandırdığımızda ehl-i sünnet dediğimiz zaman genelde sahabeyi zikrederler. Onların yolundan, onlardan gelenle getirmek, iktifa etmek deriz. Ama bunu biraz tahlil ettiğinde biz diyoruz ki selefin yolu üzere. Çünkü ondan sonra inhiraf başlamıştır diyoruz. Bu inhirafın hareket noktasını da sahabeden, mesela biz daha önce diyor bunu kimden işittin diye sormazdık. Hepsi uduldu. Allah Resulü böyle dedi denildiğinde inanırdık. Ama daha sonra fitnelerden sonra İnsanlar rahatlıkla yalan söylemeye başlayınca, tarafkirlik adıyla rahatlıkla yalan söylemeye başlayınca biz bu sefer sormaya başladık, kimden alıyorsun? Ömer'in hayattayken bile yemin istemeden yemin verenler, şahitlik istenmeden şahitlik yapanlar, bunlar inhirafın kokusu, ayak sesiydi veyahut görünümüydü. Bu inhiraf da yavaş yavaş buldu. O zaman biz ne diyoruz? Selefin menheci üzere diyoruz. selefin menheci üzere diyoruz. Çünkü ehli sünnet dediğinde iş onların takip ettiği kimseler oraya müteessip kılmıyor. Ama buna rağmen zoraki kabul deseler, mesela ehli sünnet demişlerdir. Akidede tek bir mezhep var, o da ehli sünnet yolu demişlerdir. Ama İmam Maturidi'nin akidesi demişlerdir. Eşariler, Şafiler, Malikilerin büyük bir kesimi biz ehli sünnet mezhebindeniz demişlerdir. Ama bunlar imam olarak güya İmam-ı Eşari ki değildi. Çünkü Eşariliğin tedvini, tesisi Fahreddin Razi ile Bakillani'ye aittir. Çünkü İmam-ı Eşari rahimullah herkesin önünde bir gün cübbesini çıkarıp, bu cübbeyi nasıl çıkarıp attıysam bundan önce akidemi de aldım attım diyor. Onun için ehl-i sünnet demelerine rağmen hepsi aynı mezheptenmiş gibi. Ama birisi Eş'ari, birisi Maturidi. Yani 20'ye yakın meselede ihtilaf vardır. Maturidilik, şu anki Eş'ariler baktığın zaman temelde Mutezili kaide üzeredirler. Ama hiçbir zaman kendilerini Mutezili kabul etmezler. Hatta kitaplarında okuturlarken bile Mutezile münharif mezheplerden sayılır. Güya. Ne kadar sayılıyorsa. Öyle ki imanın tarifinde dahi ihtilaf edilmiş. Hasreten biz tabii her bu sözü söyleyen, bu mevzuda ders sohbet yapan kişi herhalde öncelikli olarak kendi yaşadığı coğrafya parçasının memleketini ele almalı. Oradaki imanın tarifi, anlaşılan şekli ve toplumun tatbik eden yönüne bakarız biz. Hiçbir zaman bu meselede kişilerin niyeti, niyetin bir parçası olan, aslı olan diyelim bir yerde, sahih olması, yani niyetin güya samimi olması, ondan sonra kişilerin ihlasının ön sırada görülmesi, öne çıkması, hele hele akidede katiyetle o kişinin doğru bir menhel üzere olduğunu göstermez. Çünkü onun inanç yapısını zihindeki o maketi Kur'an, Kur'an ve sünnet olmalıdır. Biz de göreceksiniz ister istemez bu mevzuya. Hasreten memleketimizde öyle bir iman tarifi oluşmuş ki bizden, İman, tarif ettikleri imanı al, la ilahe illallah diyen kimse tekfir edilmez. Doğru mu? Ama sofiler, tasavvuf ehli, Vahabi deyip, Selefi deyip bunları rahatlıkla tekfir edebiliyorlar. Kendi akidelerine terstir. Biz la ilahe illallah diyen cennete gider diyoruz. Bunu da anlatırken dikkat edin. La ilahe illallah'ı mücerreden bir telaffuz eden değildir. Biz izaha giriyoruz. Ama biz kendi akidemize ters düşmüyoruz. Çünkü tekfir meselesi en uç noktada, yani kişinin mazeretini görmemiş olabiliriz, bilmemiş olabiliriz, hüccet ikame edilmemiş olabilir bu insana, bunu anlayamamış olabilir. Yaşadığı topluma göre doğrular ona aktarılmıştır. Bütün bu sebepleri ihtimal de olsa göz önünde bulundurup söyledikleri sözün küfür, yaptıkları işin küfür, söyledikleri sözün şirk veyahut yaptıkları işin şirk olduğunu rahatlıkla diyebilir. Çünkü en kolay söylenilecek olan budur. Çünkü bunun bundaki yapabileceğimiz muhtemel hata birisini tekfir etmekten bin kat daha hayırlıdır. Çünkü birisini tekfir etme doğrudan doğruya eğer o itham ettiğin şey onda yoksa ve sana geri döner. Yani küfre düşmenin en seri, en çabuk yolu budur. Evet. Ve Türkiye'de bu iman tarifine göre bu tarifin dışında kalan kimse yoktur. Bu tariflerine göre bu tarifin dışında kalan kimse yoktur. Açıktan açığa tek dışında kalan kişi benim tespitime göre aziz nesindir. O da erkek yavur olduğu için. Ben inanmıyorum demiştir. Bitmiştir iş. Hatta açıktan açığa benim namazımı dahi kılmadı. Ben de dürüst insan, mert insan. Yani insan gavur da olsa dürüst ve erkek olabilir. Evet. Buna rağmen aynı akidenin müntesipleri olmalarına rağmen basit meselelerden dolayı buna rağmen demişim. Aynı akidenin müntesipleri olmalarına neyse soru değiştirdim. Rağmen basit meselelerden dolayı rahatlıkla birbirlerini dalalet ve küfürle itham edebiliyorlar. Yani bu kadar basit bir tarif yapıyorlar. Bu tarifin dışında kimse kalmıyor. Buna rağmen birbirlerine aynı akideye sahip olmalarına rağmen tekfir edebiliyorlar. Dalaletle, sapıklıkla itham edebiliyorlar. Ben çıkacağım. Sen yanına götürebilir misin çanta? Götürürüm onu. Bir kişi efendim? Gitsin hocam. Götürürüz. Oğuz gelir diye düşünüyorum. Oğuz gelir diye düşünüyorum. Dün akşam sen kendine izin aldın. 4 kişi gittiniz. Bilet alıp geleceğiz dediniz. Saat 11'e yakın döndünüz. Yalan Mustafa. Yani. Ezana emanet ettik. Gazi Bey'e ezan okuyacak adam yok. Namaz. Evet. Kaldır bakayım şu kaldırabileceğim bir şansı. Kaldır bakayım. Biraz zorlanma şimdi. Peki. Selam ver herkese. Biraz daha dursan uğurlayabilirlerdi seni onunla. Hocam bir soru söyleyeyim. Evet. Rahatlıkla küfür ve dalaletle itham edebiliyorlar. Genel anlamda hasreten yaşadığımız bu coğrafya parçası üzerinde arızaları başlıklar halinde zikredildi. İman istenildiği gibi nakledilmemiştir. Kendilerine nakledilen kısmı ile imanın gerçek olduğunu, onun doğru olduğunu veya ona uymakla ahiret hayatını kazanabilecekleri teminatı verilmiştir. Neden bu ifadeleri kullandık? Düşünün, ta temelden itikadi inhirafın başladığı meseleye baktığımızda başlangıçta daha çok imanın tarifi doğruya yakındı. Daha çok imanın özüyle iç içe olmuş bir vaziyetteydi. Uzaklaştıkça her münharif taifede olduğu gibi Hak'tan da uzaklaşmalar başlıyor. Düşünün, Hanefi mezhebine müntesip olanlar önceki o bozuk şekliyle dahi akidenin üzerinde olsalardı herhalde bu vahdetül vücut batınilik dediğimiz bu itikadi inhirafların hiçbirisi bulaşmazdı. O yoktu çünkü onlar bile bunu kabul etmezdi. Mesela bunların örneği Alil Kari Hanefi'dir, Taftazani Hanefi'dir ama vahdet-i vücuda dair Muhittin Arabi'ye reddiyeleri vardır. Anlaşıldı. Bu gösterir ki tasavvuf yoluyla irtikab edilen hiçbir pislik, hatta birçok şeyle arızalı dediğimiz bu mezhepten değildir. Çünkü Taftazani gibi, Alil Kari gibi, İmam-ı Tahavi gibi bu insanlar da Hanefi. Bu iman anlayışı hasreten bizim toplumumuzda bir arıza ve birçok müşkülatların kaynağıdır. Evet. İfadelere dikkat edin. Esaslarında zayiata uğramış bir mesele, virgül koyun. Esaslarında zayiata uğramış bir mesele ve bir bütün de diyebiliriz. Teferruatında da arıza arz eder, değil mi? Aslında asli kaidelerde zayiata uğramışsa teferruatında arıza kaçınılmaz. Yani arıza çoğalır. Hiçbir arıza müşkülat çıktığı gibi, çıktığı anki gibi kalmaz. Yani çıktığı ankin ana bakın. Hangi müşkülat, hangi sorun olursa olsun kimden? Zaman aşımı sürecinde fazlalaşmıştır. Daha tehlikeli, büyük boyutlarda ifade edilir olmuştur. Evet. Ve insanlar aslına hiç yaklaşamazlar artık dönem. Yani düzeltmek isteseler, bunu kastediyorum. Nerede yanlış yaptık diye düzeltmeye kalksalar ve insanlar aslına yaklaşamazlar artık. Bunu değişik vesilelerle uğraşılmayacak şeylermiş. Bunu değişik vesilelerle, sebeplerle uğraşılmayacak şeylermiş bunlar. Uğraşılacak şeyler mi? Asırlardır halledilmiş. Ve uğraşılması üzerinde durulması hayır getirmez. Veya halledilmiş meseleler olarak takdim ederler. Mesela Kul Sadi denilen adam, yanına gittiğinde ben akidemi münakaş etmem diyen adam. Tabii bu vesilelerin hepsi farklıdır. Ha, bırak şimdi onu konuşmayı, onu müdafaa eder konuma gelmişlerdir. Batılı müdafaa eder. İmanın hakikatine ve mesailine temas etmezler. Bunlar asırlarca önce temeline oturtulmuş, halledilmiş konular olarak inanırlar. Hatta bu gibi meselelerin sohbetini dahi yapma ihtiyacı duymazlar. Biz böylece inanır ve devam ederiz derler. Her ne kadar birçok İslami ilimlere ait bildikleri kadar ders yapmalarına rağmen kat'iyetle itikada dair bir ders göremezsiniz. Bunu buna alın. Hatta o yanlışlar, o hatalar doğruluğun sağlaması olarak görülür. Bunu anladınız mı? Gösterilir. Mesela Cübbeli'nin dediği gibi birisinin Vahabi olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız ona Allah nerede diye sorun diyor. Sema'da dediğini bilin ki o Vahabi. Bilin ki Vahabi. Bir çoğunda var. Böyle derse bize zıttır. Mesela iman artar eksilir derse bu bize zıttır. Yani yanlışları kendi doğrularını sağlaması olmuş. Ve yanlış kimseleri kendilerine göre münharif, sapık gördüğü kimselerin emaresi olmuştur. Evet. Her ne kadar birçok İslami ilimlere ait bildikleri kadar ders yapmalarına rağmen katiyet ve itikada dair bir ders göremezsiniz. Okudukları bir şey görmeniz mümkün değildir. Sadece fırkayı dalle dediğimiz sapık fırkaları ismen bilirler. İsmen bilirler. Mesela Mutezile'nin sapık bir fırka olduğunu bilirler ama Mutezile neyiyle bilinir? Mutezile denildiğinde hangi meseleler ve sorunları çağrıştırır deseniz bilmezler. Buna sebep kendileri Mutezile'ye sapık bir tayif ederler ama akidelerindeki kaide ölçü Mutezile'dir. Zaten bilselerdi şu an kendilerinin ehl-i sünnet değil, maturidi itikadında olduklarını kendilerine kabul ettirmeyi mümkün görmezlerdi. Çünkü maturidi mezhebi mutezili kaide üzeridir demiştir. Bu derslerin saatini pek takdir edemeyiz ama nereye kadar bitmesi gerekirse orada bitiririz. Bazen ders müddeti yarım saat, bir saat, bir buçuk saatte sürebilir. Evet. Başlık olması gerekiyor. Evet. Az önce mukaddimede anlattım. Şimdi mukaddime dediğimiz kısım her Risale'de, kitapta, kitabın içeriğine dönük özlü bir başlıkları sunma şeyidir. Mukaddime isterseniz 2-3 sayfa da yeterlidir. 10 sayfa, 100 sayfa, 200 sayfa mukaddime yazanlar vardır. Belki bunların delillerini de naklederek söyleme biraz genişletli olabilir ama şu mukaddimeyi iyi anladıysanız burada biz ehl-i sünnet selefin menheciyiz derken imanda mutlak Kur'an ve sünnet önde ama onu açmadan evvel bu kitabı kimin vesilesiyle nasıl hangi uygulamaları örnek alarak okuyacağız dediğimizden önümüze çıkan önce sahabe oluyor. Buradan başlamamız gerekir. Kaç dakika sürmüş? Yarım saat. Güzel. Evet. Bu başlığı vererek gelecek kısmına biraz hazır olabilirsiniz. Efendim bir şey sorabilir miyim? Şimdi sahabenin olduğu ilk dönemde yani fitne ortaya çıkmadan önce biz birisinden bir şey... Nakildeki sorun fitnesi. Şimdi belki bazen kendi lehimize kullanıyoruz bu kıssayı da. Ömer radıyallahu anh'a gelen sahabe kapıyı 3 defa çalıyor ya. Kıssayı biliyorsunuz çıkıyor, seni mescide götüreceğim diyor. Eğer bu doğru değilse diyor. Yani söyleyenden şüphe ediyor. Onun yalan söyleme ihtimalini mi göz önünde bulunduruyor? Şimdi değil. Biraz devamını okuduğun zaman bu mescitte ortaya çıktığında... Bu sana güvenmediğimden değildi diyor. Ömer onun üzerinden herkes rastgele hadis nakletmesin diye yaptım diyor. Yani Ömer buna böyle davrandıysa başkalarına aidaydı. Şeklinde. Çünkü kendisi buna açıkça söylüyor. Bu sana güvenmediğimden değildi diyor. Peki hocam bizi aldatan bizden değildir hadisini nasıl anlamak lazım? Bir onu olayı biliyor mu nasıl dendi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gidiyor o adam buğdayı ıslattığı Zahire pazarına gidiyor. Evet. Zahire pazarında ki bilinen bir şeymiş. Burada da biliniyor bizde. Elini bir daldırıyor. Altı nemli çıkıyor. Nemli faydası ne nemli? Ağır. Islandığı zaman ağır ve biraz şişer. Kileye 10 kilo alacağına 8 kilo alır. Sen bir kile dersin. Ve bizi aldatan bizden değildir. Bu muamele. Ama hadis-i şerifte bizi aldatan değil, her kim Resul'e yalan söylerse مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَ مَقَدَهُ عَلَيَّ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا. Bu normalde metinde var, ziyadelik doğru. Müteammiden ifadesini kullanarak da dersin, kullanmadan da. Öyle insanlar vardır, cahildir, bir şey bilmiyorlar. Resul böyle demiş diye bir haber gidiyor, o da bunu yayıyor. O sadece Resul'e olan bağlılığından. Ama ilim ehli birisinin tahammüdüne de ihtiyaç yok. Çünkü emir geliyor. Size bir fasıktan haber geldiğinde onu araştırın. Yani araştırmadan haber kabul edemezsin. Bu en üst tabakadan bize bile birisi bir hadis söylese bu emre muhatabız. Onu araştırın. Hocaya varıyorsun hocam bunu kim söylemiş, hangi kitapta söylemiş. Bu senin ayetin emrine tabi olmalısın. Ha, senin araştırman nedir? Kendi kendine sonuna kadar gidip bu araştırmayı neticelendiremezsin değil mi? Bir yere gelirsin, bilen birisine, o da bilen birisine ve Şeyh Albani kitabını açarsın ona. Buna rağmen onun neden sahih, neden zayıf olduğunu bilmezsin. Ama Şeyh Albani sahih dediği için alırsın. Bunda da her ne kadar yanılma ihtimalini tutsak bile Şeyh Albani 10 bin hadisin onu da yanılırsa biz 1000 hadisin yüzünde 200'ünde yanılırız. O da buna dönüktür. Ha, birilerinin noktada Şeyh Albani'ye emsal olan birisinin zayıf, sahih dediği öbürküsünün bunu da araştırırsın. Çünkü bizim görevli olduğumuz oradaki araştırma fetebeyyanu yani tetebbetu yapabildiğiniz kadar. O kapıyı açık tutmuştur. Başka? Var mı? Şimdi ister istemez pek şu an hemen olmaz da biraz ileriye doğru bütün derslerin birbirine girdiğini göreceksiniz. Şimdi burada sahabe yani ele aldık fe in amenu bimitl ma amentum bihi fekad ihtedav. Şimdi burada eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa o zaman hidayet üzeredirler. Bu söz kimin? Allah. Sizin iman ettiğiniz gibi derken kimi kastediyor? Sahabe. Zaten sahabe tezkiye edilmiş. bize örnek verdiği, onlar gibi iman ederseniz diye örnek verdiği insanlar zaten tezkiye edilmiş kimselerdir. Bu hepsi birbirini takviye eder. Peki sahabe bunu nasıl anlıyor hocam yani? Hangisini? Yani sizin iman ettiğiniz gibi derken sahabe kimin gibi anlıyor? Kendileri gibi. Mesela sizin gibi derken kimi kastediyor? Bizim için belki şey zor olur anlama genişten. Çünkü biz deriz فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِمَا اَامَنْتُمْ بِهِ. Mesela Resul'e doğrudan doğruya bu cemiyet sırasıyla hitap etmemiştir Allah. Bunu herkes bilir Kur'an'da. Ama sahabeyi kastetti. Bir de ilk Müslümanlar onlar olması gerektiği gibi. Ha, bunlar gibi olanlara gelince falanlar gibi bunu sen diyebilirsin. Birisi açıktan diyebilir. Eğer cidden imanınızın daha doğru kayda, asıl üzere bina edilmesini istiyorsanız onlar gibi iman edin. Ehl-i hadis gibi iman edin. Çünkü en azından ehl-i hadis başkalarının yanlışını din edinmemeye çalıştığı gibi kendi görüşlerinin de din edilmesine müsaade etmiyor. Anlaşıldı. Buna sebep biz onlar gibi iman etmemiz gerekir derken açıyorsunuz, geliyor şimdi burada. Biz Kur'an'dan evvel imanı öğrendik diyor. Bu sahabenin sözü. İbn-i Teymiye'nin bu meseleye gelecek ileride o kadar hoş bir sözü var ki yani sahabe bu Kur'an'da onların iman ettiği gibi iman ederseniz hidayet üzeresiniz. Şimdi döndün. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Sahabenin iman ettiği gibi iman etmez. Başka türlü Maturidi, Eş'ari, Mu'tezili gidersin. Burada ne diyor? وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Yani fi ihtilaf. Zaten öyle demiyor mu? Yani hadis-i şerifte de مَا اَنْ عَلَيْهِ وَاَصْحَابِ. Akabinde terettü fikum emreyni len tadillu ma temessettum bihima kitaballahi ve sünneti. Buna da en güzel uyan kimi, çünkü Yahudiler 73 fırkaya ayrılacak, Hristiyanlar 72'ye ayrılacak, hep birer birer tayfa hariç, hepsi ateşte, benim mi ümmetimde 73 ayrılacak deyince hepsi ateşte, biri hariç, onlar kim? Ma ana aleyhi ve ashabi, benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere bunlar. Hangi yol? Kur'an ve sünnet. Hemen hemen her meselenin başında sahabe var. Yani hareket noktamız sahabenin yaptığı gibi yapmak. Sahabenin yaptığı gibi yapma. Hepsini tümden al. Velev ki onların içinden bazı ihtilaf etmiş, yanlış bilgi sahibi olmuş, yanlış bir bilgi kalmış zihninde, öyle de olsa gidilmesi gerektiği yerden gider de bir sorunla karşılaşırsan bak bu daha kolay malzeme. İnsanların yoluna sapar. Onlardan kaybı. Orada arızalar yaparsan mazeret kaybediyor. Çünkü gidilmesi gereken yerden gitmedi. Doğru yol buydu. Orada da insan olarak düşebileceğimiz, yapabileceğimiz bazı yanlışlar olmaz mı? Olur. Ama doğru yoldayız. Oradayken biz yanlış yaptık. Orada o yanlıştan dönmek de kolaydır. Öbür taraflarda yanlıştan dönemiyorsun. Mesela şu an hadis inkarcıları torunları olduğu insanların yanlış yaptığını anlayınca bu yanlıştan Mutezile'nin yanlışıyla dönmeye çalışıyorlar. Anlaşıldı. Ama biz bu gittiğimiz yoldan bir hadisi yanlış anlasak başka bir hadisle anlamaya çalışırız. Bunu sorarız. Bunu anladınız. Yani hak yoldan hata yapmakla batıl bir yolda zaten baştan hatadasın, hata yapma aynı değere tabi değildir. Anladın mı Ferzendi? Uyuyorsun. Bende de rahavet var ama ben alt etmeye çalışıyorum. Hocam şöyle bir söz kullanmak doğru mu? O Ebu Musa el-Eşari'nin hadisinde, kapıyı çalıp izin isteme babındaki hadiste şöyle bir söz söyleniyor. Sahabeler diyor, Allah Resulü'ne nispet edilen sözün doğruluğunu araştırıyorlardı. Bunu şey kitabından naklediyor. Necmi Sarı kitabından naklediyor bunu. Kim? Necmi Sarı. Şimdi kim ne derse desin, bu sahabenin sözünü araştırma değil, o bir sonraki gelen insanların rastgele yapmaları için Ömer diyor. Şahitlik istenmeden şahit olma başladılar, yemin istenmeden yemin veriyor. Tabi'in de fitneden önce kimse sormazdı bunu nereden aldın diye. Bu çok açık. Ha, Ömer'in bu hali ise kendisi beyan ediyor okuyun hadisin devamını mescitte, geçen kısmını. Bu sana güvenmediğinden değil diyor. İnsanlar rastgele söz aktarmasınlar diye. Çünkü böyle görünce daha sonra görenler ne olur? Hiç dikkat etmeden tabirin öbürküler rastgele söz aktarmaya başlarlar. Normal hadis usulünü de okudukça bunu göreceksiniz zaten. Çünkü Ömer radıyallahu anh Allah Resulü yazıya müsaade ediyor. Bazı kimselere ama genelde yasaklıyor. Yazıya müsaade etmesi bazı kimselere bu müstesnadır. Anlaşıldı. Hiç kimse bundan yazı yani hadis yazmayı yasakladı diyemez. Bazılarını yasakladı. Neden? O toplumda okuma yazma daha sonra buldum. Mesela Ubadet ibn Es-Samit olsun, Abdullah ibn Amr olsun, bazı sahabe mescitte Ashab-ı Suffe hem yazı öğretiyorlarmış hem de Kur'an. İlim şeyinde görülüyor. Evet. Eğer aksatmazsak her gün birisi olur. Fakat girilmesi gereken belli bir yere kadar gideriz. Ondan sonra ve intevallav bu kısmı anladınız değil mi? Eğer yüz çevirirler. Yüz çevirirler ne anlamdaymış burada? Yani onların iman ettiği gibi inanmazlar da. Yani bir başka bir yol edinirler. Aynen ileride geleceği gibi ayet-i kerimede ha. وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Yani bu müminlerden başka bir yol edinirse o zaman ne olursa olsun Kur'an, sünneti anlamak için oradaki gelen emir ve nehirleri tatbik edebilmek için ve buna sebep de bizim sahabeyi tanımamız ki sahabeyle biz merfu olan nakillere ulaşıyoruz ve aynı insanlarla da mevkuf kendilerinin amellerine ulaşıyoruz. Bunun için sahabeyi tanımak için yapılması gereken tek şey nedir? Tanıma yolu kolay. Her okuduğunuz hadisin sahabeden önce ondan nakledeni okuyun. Mukbil mesela, yani arkadaşlara ki birçoğu aynı şeyi yapmıştı, tavsiyeden bir hadise aktarırken, yani şu an bizim yaptığımız gibi sahabeden kesmeyin diyor. Bütün seni dağılın. O en azından üçte bir doldurur veya dörtte bir doldurur sayfayı ama en azından görürsünüz orada. Mesela bu yaptığım şey en güzel Kur'an mealleri var ya, onun hemen ortasında Arapçanın olması, tercümenin yanında. Biraz anlayanı, bazı dikkatini çekeceği yanlışlar görülebilir mi? Düzeltme ihtimali var. Çünkü aslı orada. Ve bu şekilde yormadan, bir zaman ayırmadan sahabe adı ezberleyeceğim diye bir ilim çalışması olamaz. Tabi'in adı ezberleyeceğim diye bir ilim çalışması olamaz. Okudukça Ebu Hureyre'yi tanıdın mı talebelerini tanıyacaksın. Bunu yapabiliriz mesela Ebu Hureyre'den bazı hadisleri alıp bu şeyde var o Yusuf Özbey'in dediği şey sahabenin yani o sahabeden hangi tabi alimlerinin naklettiğini bulma o yolu ondan daha kolaydır. Aynı şey mesela Cami-ül Mesanet var İbn-i Kesir'in ondan da kolaydır. Evet. Talebeleri onların talebeleri bu ister istemez bir vukufiyet verecektir. Evet. Eğer onlar gibi Onlar da sizin gibi inanırlarsa o zaman hidayet üzeredirler. Ve in tevellev, eğer onlar gibi inanmazsa, onları sevdiğimizi, onların örnek olduğunu deriz ama onlar gibi inanmazsak, onlar gibi amel etmezsek ne yaptılarsa. Şimdi İbn Ömer'in radıyallahu anh veyahut İbn Mesud'un 10 senede Bakara ezberlerdik diyor. Herhalde bizim gibi akıl danelerin ilk aklına gelen ne olur? Lan geri zekalıymış bunlardır. Ha? Derler mi? Diyen akıllılar çıkar hocam. Diyen akıllılar çıkar hocam. Çıkar. Ama bak öyle düşünün şimdi onlar gibi. Bakara'nın eğer yani 400'e yakın ahkam var diyor. Bakara'da. Neredeyse bir bütün. Ben bu Bakara şeyinde çalışırken birçok Kur'an'ın surelerinden, ayetlerinden Bakara'ya aktarma zorunda kaldım. İster istemez. Ha, tamamı olsa neredeyse Bakara'nın dışındaki bütün sure ve ayetleri Bakara'nın içinde izah diye yapacaksın. Bakara'yı önemsemesi, onu ezbere bilenin tefakkü edene emir yapması ordu komutanı basit bir tercihten değil. Aynı anda onları da öğreniyorsun ahkamını. Evet. Derse. Çay içelim. Çay içelim. Efendim? Çay içelim de hatta. Tabii doğru. Tepsiyi içeri mi götürdüler hocam? Ben götürdüm. Orada var. Ne var? Getirin çay içelim. Tamam.